kwasik na herbatkę? Na kawkę. A wziąłem też kawiarkę. Nie będziemy pić rozpuszczalnej. Autopromocja. Punktualnie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy trzecią godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj wtorek, mamy 7 dzień lipca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerba. Za 5 dni w drugiej turze Polacy będą wybierać prezydenta. Katastrofa kolejowa w Czechach. Zderzyły się czołowo 2 pociągi, nie żyją 3 osoby. Lufthansa zamierza zwolnić do 1000 pracowników z administracji. Przez 5 lat swojej kadencji realizowałem wspólnie z rządem wszystkie zadania, które miały wymiar społeczny, mówi prezydent Andrzej Duda. Dodaje, że cała polityka była nakierowana na wsparcie człowieka. Andrzej Duda mówi, że plan na następne 5 lat to dalszy rozwój, inwestycje po to, by polska rodzina żyła na takim poziomie, jak żyje się w bogatych państwach w zachodniej Europie. Tylko trzeba być ambitnym, tylko trzeba realizować program inwestycyjny, tylko trzeba realizować nie inwestycje wyłącznie te wielkie, czy w wielkich miastach, trzeba realizować inwestycje wszędzie. Chcemy realizować program budowy 200 przystanków kolejowych w całej Polsce, w całym naszym kraju, właśnie żeby to wykluczenie zminimalizować. Konieczna jest nowa solidarność, nowa wspólnota, by mieć odważnego prezydenta, który jest w stanie powiedzieć: tak, pewne rzeczy nam się udały, pewne rzeczy nam się nie udały. Tak mówił podczas spotkania z wyborcami w Gnieźnie kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, ale mówił też o swoich marzeniach. Moje marzenie to wspólnota ludzi kochających wolność. Wspólnota wolna od nienawiści i pogardy. Wspólnota pełna miłości i szacunku. Moje marzenie dzieje się właśnie tu i teraz. My jesteśmy w stanie tę wspólnotę odbudować. I nawet jeżeli politycy się będą ze sobą spierać, to my znowu uczymy się ze sobą rozmawiać. Druga tura wyborów już w najbliższą niedzielę. Warszawscy kierowcy autobusów należących do firmy Arriva zostaną poddani testom na obecność narkotyków, mówi rzeczniczka prasowa firmy Joanna Parzyniewska. Dziś na warszawskich Bielanach doszło do kolejnego wypadku z udziałem autobusu miejskiego należącego do firmy Arriva. Tester narkotykowy wskazał na obecność metamfetaminy w organizmie kierowcy. Jak mówiła Joanna Parzyniewska, pierwsze testy prawdopodobnie zostaną przeprowadzone jeszcze dziś, a kontrole na szeroką skalę rozpoczną się od jutra. To dla nas jest ogromnie szokująca wiadomość. W związku z tą informacją podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu testów dla naszych kierowców w Warszawie. Testy będą przeprowadzone jak najszybciej, będą miały szeroką skalę, tak żeby skontrolować wszystkich kierowców Arriva na obecność narkotyków. Mamy świadomość, że ta kwestia jest nieuregulowana prawnie, natomiast w związku z tym, że to jest drugi przypadek w tak krótkim czasie, bezpieczeństwo pasażerów jest dla nas priorytetem. Kontrole mają objąć w sumie kilkuset kierowców. 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych w katastrofie kolejowej koło miejscowości Pernik w powiecie Karlowe Wary w pobliżu granicy z Niemcami, informują czeskie służby ratownicze. Przyczyny czołowego zderzenia 2 pociągów osobowych bada prokuratura. Akcję ratowniczą w trudnym górskim terenie prowadzą strażacy z 11 zespołów oraz załogi 10 karetek pogotowia ratunkowego. O pomoc poproszono też zespoły z Niemiec. Nie wiadomo, ile osób mogło podróżować w obu pociągach. U prezydenta Brazylii zdiagnozowano koronawirusa. Jair Bolsonaro czuje się dobrze, podaje telewizja CNN. Brazylijski polityk z powodu choroby musiał odwołać nadchodzące spotkania i podróże. Bolsonaro był znany ze sceptycznego stosunku do środków ostrożności zalecanych przez lekarzy. Lufthansa zamierza zwolnić do 1000 pracowników z administracji i z kierowniczych stanowisk. Także co 5 menadżer zatrudniony w firmie straci pracę. Przewoźnik w związku z koronakryzysem, pomimo wielomiliardowej pomocy publicznej, jest zmuszony zwolnić w sumie ponad 22 tysiące pracowników. Obecnie trwają rozmowy przedstawicieli Lufthansy ze związkami zawodowymi. Władze koncernu oświadczyły, że jego kondycja jest zła i redukcje kosztów są nieuniknione. Do 2023 roku Lufthansa zakupi jedynie 80 nowych samolotów i zmniejszy o połowę liczbę własnych inwestycji. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Wileńska Starówka od dziś jeszcze bardziej przyjazna dla turystów i mieszkańców. Władze litewskiej stolicy zmieniły tak organizację ruchu, że przez tę część miasta nie da się już bezpośrednio przejechać samochodem.

Tu program Trzeci Polskiego Radia, 11 minut po 18. Reportaż w Trójce. Inny kraj, inny język, inna muzyka. Bośnia i Hercegowina, niegdyś część Jugosławii, to państwo, do którego pojechały dwie dokumentalistki, próbując odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda życie 25 lat po wojnie domowej. Kobiety w Bośni, dom. To reportaż Janusza Deblesema. Jo, naš narod je mnogo sujevjeran. Sujevjeran. Mnogo vjerujemo u razne stvari. Kažem. Naprimjer, ako pređe crna mačka, ti ne smiješ preći, desit će se nešto. Je to. U taj fazu. I u Poljskoj to, jel? Da. Vidiš, kažem. Onome kome je vatra odmah hoće. Nešto nekad reći. Da usamljen sam bez tebe. Neću ti ništa reći, jer tako je najbolje. Neću ti nikad reći. Jesteśmy ekipą filmu dokumentalnego Nasz Dom. Karolina Anna Kuta i Patrycja Skorupska. Jesteśmy tutaj, żeby opowiedzieć po raz kolejny o naszym projekcie, który realizujemy już trzeci rok. Stwierdziłyśmy, że najważniejszym elementem tego filmu, oprócz oczywiście naszych pięciu bohaterek, elementem, który je gromadzi, który jest ich wspólny, jest dom. I jest to też super metafora tego, co chcemy przekazać, bo Jugosławia, Bałkany, te tereny, na których kręciłyśmy, były kiedyś jak jeden dom. Wszyscy dogadywali się, sąsiad Chorwat z sąsiadem Bośniakiem, sąsiadem Serbem. Potem się różne rzeczy złe podziały po rozpadzie Jugosławii i wojny. A teraz te nasze dziewczyny mieszkają w tym jednym domu. Więc nasz dom wydaje nam się być fajną metaforą. Niech ty mi kad reci, da usamljen sam bez tebe. Ljepša od jasmina. No ale też kobiety pojechały do Bośni, żeby zrobić ten film. Tak, no skoro już skończyłyśmy tę dokumentalistykę, to wypadałoby zrobić chociaż jakiś film dokumentalny. Tak, pojechałyśmy tam 3 lata temu, we dwie, zapakowałyśmy się w mały samochód i wyruszyłyśmy w trasę. Za pierwszym razem byłyśmy tam miesiąc, ponad miesiąc. Za drugim razem, bo brakowało nam pewnych ujęć, pojechałyśmy tam na trochę krócej. No i co? I teraz mamy już wszystko. Pracujemy nad postprodukcją, czyli montażem już z naszym montażystą. No i tutaj się zaczynają schody, bo okazało się, że w pewnym momencie zabrakło nam funduszy. To jest nasz pierwszy film, nasz debiut i chciałabym bardzo, żeby ten film rósł i rozwijał się razem z nami, tak dość naturalnie. Jakkolwiek to jest idealistyczne myślenie i właśnie tutaj często obijałyśmy się o kwestie czasu, zmęczenia, kwestie finansowe, to do tej pory udało nam się prowadzić tą produkcję w miarę niezależnie, ze wsparciem wielu wspaniałych osób, które o tym mówiły, przytulały nas, pomagały nam jakimś dobrym słowem. Nie no, 1, 2, 3... zrobiłyśmy dwie zbiórki crowdfundingowe, więc jakoś to się toczyło. Rzeczywiście postprodukcja jest takim momentem, kiedy trzeba naprawdę dużo zainwestować, bo jest dobry materiał, ale trzeba go obrobić, zmontować, zrobić dźwięk, pokolorować i to są rzeczy, które kosztują i tutaj tak jakby pojawił się troszkę mur, jeśli chodzi o te finanse. Ważne jest jeszcze to, że obserwując kino dokumentalne w Europie ostatnich lat, mało jest tam filmów o współczesnej Bośni i tym, jak sobie ludzie radzą teraz. Zawsze jest gdzieś to odwołanie do wojny. My też tego nie uniknęłyśmy. A dlaczego tego nie uniknęłyśmy? Bo to jest po prostu obecne. Cały czas w każdym, który tam mieszka, w każdej osobie, która tam mieszka. Ale nie chciałyśmy z tego czynić głównego tematu filmu. Dlatego naprawdę głównym tematem jest dom, codzienność i kobiety, które tą codzienność budują. Kitio te zumbu kom shie halila. Bo to jest też strasznie ważne, że mamy 5 bohaterek, każda z nich jest inna, każda jest niesamowicie silną osobą, ale o zupełnie innych poglądach. I to jest też film o kobiecości, o siostrzeństwie, o rzeczach, które są dla nas bardzo ważne z kobiecego punktu widzenia jako twórczyń. Ceneszka jest tu. Utaj fazon. I u polskoj to, ja? Da, czeku matka. Da. Widzisz, Każana, ono me kome vatra odmah hoće da płonie. Jednom malom gradu rodio sam se ja. Jara ne bao u centru grada Sarajeva. U gradu brzanog ritma kao njemu rijeka plitka. Tu rijeku volim najviše, u njegu ona plivaju previše. A kad u trolu uđem ja, pozdravim revizora dva. Pitaj naš kartu, reko šta ti je to ba. Jela tu budala rice, ne se depa me na karater. Tako je ovdje bez karata. Ile brakuje? No, na crowdfundingu obecnie zbieramy 30 tysięcy. Ja wiem, że ta kwota może się wydawać kwotą wygórowaną, ale zbieramy na rzeczy takie jak montażystę, na dźwiękowca, na osobę od koloru, czyli kolorystę, na rzeczy związane z dystrybucją dalszą, czyli na dystrybucję na festiwale, nawet na nagrania archiwalne, które też przecież musimy uzyskać, żeby opowiedzieć, móc opowiedzieć o tym, co się wydarzyło wtedy w trakcie wojny. Więc no koniec końców to tyle kosztuje i tak jest to 30 tysięcy obecnie. No a co z facetami w Bośni? Prawdopodobnie jacyś są. W naszym filmie się nie pojawiają z różnych przyczyn. Czy ze względu na wydarzenia wojenne, czy dlatego, że po prostu pracują poza miejscem zamieszkania, czy dlatego, że po prostu są w domu nieobecni, bo wolą spędzać czas w kawiarniach i barach. Więc mężczyźni tam są, ale faktycznie się nie pojawiają. Jeśli ktoś by był zainteresowany naszym projektem, zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku na styku kultur kobiety w Bośni. Karolina Anna Kuta i Patrycja Skorupska. Zapraszamy. Był to reportaż Kobiety w Bośni Dom Janusza Deblesema. Więcej informacji o filmie i autorkach na fanpage'u na Facebooku wystarczy wpisać na styku kultur Kobiety w Bośni. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki, 22 minuty po 18. Chciałam być bardzo pewna siebie, jakby do mnie należał świat. Jak to możliwe, sama nie wiem, że tak bezbłędnie chciałam trwać. Czas jest porywów uzdrowicielem, tajemną siłą, która ma moc, co ogrom zmienia w niewiele. Zły zapał studzi, więc dziś ja spokojnie otwieram okno na świat, pokornie uczę się kolejnych lat, z wdzięcznością budzę się rano co dnia, miłością darzę wszystko, co popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. No tak się, proszę państwa, złożyło, ale ja wiedziałem, że tak będzie, że temat progów spowalniających ruch samochodów na ulicach rozgrzał państwa. Trochę tak jest, że tematy drogowe to jest coś, na temat czego państwo chętnie się wypowiadają na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i bardzo dobrze. Bardzo fajne jest rozwiązanie we Włoszech i o dziwo jedno w Tarnowie przy szkole. Są światła, jest przy światłach radar, jeżeli się przekracza prędkość, włącza się światło czerwone. Jeżeli się jedzie zgodnie z przepisami, jest cały czas zielone. Także to jest perfekcyjne rozwiązanie moim zdaniem. No i przede wszystkim skuteczne, jeśli rzeczywiście działa tak jak należy, ruch jest spokojniejszy, przede wszystkim kierowcy są bardziej ostrożni, to zdaje się, że spełniło oczekiwania. 18.26, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, za chwilę bardzo szczegółowa prognoza pogody. Proszę być blisko. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand.

75 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni, a w czasie burz porywy wiatru no właśnie około 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 18.32 w programie trzecim Polskiego Radia za chwilę bardzo ważny projekt i prognozy dla polskiej gospodarki i dla rynku pracy. Wtedy głos powiedział, dam im jeszcze noc, by mieli się gdzie schować, tam gdzie mój nie sięga wzrok. Czego nie zobaczę, nie wpiszę im do akt. Dam im noc, dam im plac do zabaw. Dlatego nocą nie idź spać, tylko nocą, nocą tańcz. Dlatego nocą nie idź spać. To był Krzysztof Zalewski w programie trzecim Polskiego Radia, a teraz będzie Sylwia Zadrożna. Bardzo ważny projekt. Adam Czerniak, główny ekonomista Polityki Insight i wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Rozmawiamy w trudnych czasach, ale jednak z naszej gospodarki płyną całkiem niezłe dane, całkiem niezłe informacje. Dzisiaj Komisja Europejska potwierdziła, że recesja w Polsce będzie jedną z najmniejszych, jeśli w ogóle nie najmniejszą w gronie krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zgadza się. Według aktualizacji prognoz Komisji Europejskiej PKB w Polsce w tym roku spadnie o 4,6%. To jest nieco gorzej niż Komisja prognozowała na wiosnę, kiedy oczekiwała spadku o 4,3%. Natomiast jest to najlepszy wynik wciąż wśród wszystkich krajów unijnych, bo porównując się na przykład z krajami południa Europy, takimi jak Włochy, Hiszpania czy też Francja, no to tam spadek PKB średnio w tym roku przekroczy 10%. To pokazuje, że Polska jest naprawdę w dobrej kondycji, ale oczywiście relatywnie, no bo recesję mamy i ta recesja jest historycznie głęboka, ale będzie płytsza niż w innych krajach Unii Europejskiej. Kraje południa Europy cierpią chociażby z tego powodu, że załamała się turystyka, a są od tej branży uzależnione. A co nam pomaga? Nam pomaga przede wszystkim silny rynek wewnętrzny, bo firmy, które ucierpiały najmocniej, to są firmy eksportujące, które ucierpiały na załamaniu łańcuchów dostaw, bo zarówno nie miały komu sprzedawać swoich produktów, a nawet jeżeli miały, to nie miały skąd pozyskiwać części, czy surowców, czy materiałów. No i oczywiście na krótki okres załamały się także branże konsumenckie, drobne usługi, rozrywka, turystyka, rekreacja, hotelarstwo, gastronomia. Natomiast z danych, które napływają nas co tydzień, na przykład z danych o transakcjach kartami płatniczymi, pokazują, że większość tych branż już z końcem maja się odbudowała. Znaczy na przykład popyt na usługi fryzjerskie już wzrósł do poziomów, który był odnotowany przed pandemią. Restauracje już są bardzo bliskie tego poziomu. Nieco gorzej jest w hotelarstwie. Hotelarstwo jest jeszcze wciąż w recesji. Bardzo słabo stoi rekreacja, czyli na przykład kina, kluby, dyskoteki. To są te miejsca, które wciąż są w bardzo trudnej sytuacji. Ale cała reszta tak naprawdę już wróciła do poziomów z przed pandemii. I to jest bardzo dobra informacja. I właśnie dlatego także mamy tak dobre prognozy na cały rok w porównaniu z innymi krajami unijnymi. Całkiem nieźle też jest na rynku pracy. Według szacunków bezrobocie w czerwcu wyniosło 6,1%, czyli było o 0,1 tylko wyższe niż w maju. W czerwcu oczywiście zazwyczaj bezrobocie spadało, bo były dodatkowe prace w rolnictwie, w turystyce, no ale biorąc pod uwagę właśnie sytuację, czasy, w jakich jesteśmy, to i tak chyba też ciągle niezły wynik. To jest bardzo dobry wynik, zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę prognozy, które spora część ekonomistów formułowało w momencie wybuchu pandemii, gdzie spodziewano się, że nawet teraz ten drugi kwartał może się zakończyć z bezrobociem powyżej 10%, to 6,1%. To jest bardzo dobry wynik. Co więcej, powiem jeszcze jedną rzecz. Jestem bardzo dużym optymistą, jeżeli chodzi o bezrobocie w drugiej połowie roku, bo spodziewam się, że stałe bezrobocie rejestrowanego spadnie do 5,6% na koniec grudnia. Mimo tego, że jeszcze część zwolnień przed nami, na przykład branży motoryzacyjnej, to i tak spodziewam się, że to bezrobocie spadnie, a to dlatego, że z urzędów pracy zaczną odpływać osoby, które podejmą aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Szkolenia, staże, roboty publiczne, w tym prace interwencyjne, one były zamrożone na cały okres pandemii. Dopiero teraz w czerwcu one powoli są uruchamiane i spodziewam się, że około 50-70 tysięcy osób bezrobotnych znowu powróci do tych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, co spowoduje, że nawet biorąc pod uwagę, że 5-10 tysięcy osób będzie napływać w skali miesiąca, to i tak z końcem roku liczba bezrobotnych nam zmaleje. No, niektórzy bardziej pesymistycznie patrzą tutaj na rynek i spodziewają się dopiero takiej największej fali zwolnień w najbliższym czasie, tym bardziej, że wciąż też nie wiemy, co się stanie jesienią, czy na przykład koronawirus wróci, czy nie. Oczywiście, niektóre firmy dopiero będą zwalniać. To dotyczy branż powiązanych z eksportem, które najmocniej długofalowo ucierpiały na pandemii. Branża motoryzacyjna moim zdaniem nie podniesie się do poziomów z 2019 roku jeszcze przez kilka lat, co oznacza zwolnienia i zwolnienia także w firmach powiązanych z tą branżą. Podobny los może spotkać inne przedsiębiorstwa nastawione na eksport producentów elektroniki, maszyn i urządzeń. Natomiast pamiętajmy o tym, że o ile tam będą następowały zwolnienia, to spodziewam się, że na przykład w gastronomii liczba zatrudnionych znowu zacznie rosnąć. To samo dotyczy niektórych branż, jak na przykład handel, gdzie także spodziewam się przyrostu zatrudnienia w drugiej połowie roku. I to samo moim zdaniem dotyczy także hotelarstwa, że wraz z znoszeniem kolejnych obostrzeń, oczywiście pod warunkiem, że nie będzie nawrotu pandemii w Polsce, zatrudnienie znowu w hotelarstwie zacznie przyrastać. W rezultacie, o ile faktycznie część przedsiębiorstw jeszcze planuje zwolnienia, tutaj na przykład z badania ankietowego Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że 6% przedsiębiorstw jeszcze planuje zwolnienia na ten rok, to jednak to jest stosunkowo mała liczba, biorąc pod uwagę, że parę miesięcy temu było to ponad 20% firm. No i nastroje pracowników też wcale nie są takie złe. Obawy o utratę pracy ma tylko 16% pracowników i to są dane za drugi kwartał, a w pierwszym kwartale te obawy miało aż 26%. 6% pracowników, którzy byli tutaj ankietowani, i też nieznacznie skrócił się średni czas poszukiwania dzisiaj pracy, wynosi 2,3 miesiąca. Te dane, które pani redaktor cytuje, one potwierdzają poniekąd to, o czym mówiłem wcześniej, że polska gospodarka jest w relatywnie dobrej kondycji. Mamy recesję, jasne. To jest najgorszy kryzys od czasu transformacji systemowej w Polsce, ale między innymi także dzięki programom rządowym, dzięki mocnemu popytowi wewnętrznemu, temu, że Polacy jednak pozostali w tym okresie kryzysu optymistami i nie unikali robienia zakupów. Wszystko to powoduje, że kondycja przedsiębiorstw jest relatywnie dobra i pracodawcy zapewniają, że chcą dalej utrzymywać miejsca pracy, o ile oczywiście popyt na to pozwoli. A to z kolei przekłada się na nastroje pracowników i to z kolei przekłada się ich na decyzje konsumenckie. Więc ten optymizm jest poniekąd samospełniającą się przepowiednią, bo im więcej ludzi boi się utraty pracy, tym niższa jest konsumpcja i tym głębsza jest recesja. Więc cieszmy się z tego, że jesteśmy optymistami i takimi pozostańmy. I oby tak było. Adam Czerniak, główny ekonomista Polityki Insight i wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. A pana doktora przepytywała Sylwia Zadrożna. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do 19:00 audycja. Zapraszamy do Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 14 minut do 19. To teraz, proszę państwa, wybieramy się w Polskę. Zapraszamy do Trójki. Będzie to kolejna opowieść o tym, jak bardzo nie radzimy sobie z gwałtownymi, intensywnymi opadami. Jedna z siłowni pod chmurką w Bełchatowie stoi od kilku tygodni w wodzie. Mieszkańcy nie kryją rozżalenia, bo nie mogą z niej korzystać. Na razie po powstałym tam stawie pływają kaczki. O szczegółach opowie Monika Gosławska. Siłownia znajduje się w pobliżu ulicy Słonecznej. Jest jednym z elementów dużego projektu Zielony Bełchatów realizowanego przez miasto. Jego celem jest zagospodarowanie około 28 hektarów, głównie terenów zielonych wzdłuż rzeki Rakówki. Projekt zakłada m.in. stworzenie rekreacyjnych miejsc dla mieszkańców. Siłownia jest jednym z nich. Problem w tym, że nie ma do niej dostępu, bo wokół jest woda. Masakra. No nie powinno być tak. Powinno być na suchym terenie dostępnym do wszystkich. Chyba nie do końca był to temat przemyślany. No ma służyć ludziom, no ale tyle deszczu, co ostatnio było, to oczywiście niemożliwe, żeby nie było zalane. Tym bardziej, że tam było takie małe bajorko wcześniej. No ale ono było tam w swoim korytku. A teraz no zrobiło się dużo tej wody. Tam nie ma dojścia w tej chwili do tej siłowni, bo tam też jest taka ścieżka wzdłuż, z którą się dochodziło, ale ta część tej ścieżki też jest zalana. Staw zamiast siłowni, a w nim pływające kaczki, na pewno nie tego chcieli mieszkańcy. Magistrat już widzi rozwiązanie problemu, mówi Marcin Michalak, zastępca dyrektora Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska. Jest to nadal plac budowy, czyli inwestycja nie została odebrana i może dobrze się stało, że pogoda tak naprawdę zweryfikowała niektóre rozwiązania, które były na etapie projektu przyjęte. Mamy do czynienia z miejscem, które jest zaniżone, więc naturalnie po każdych opadach ta woda tam się zbiera i wsiąka, a do tego doszły jeszcze ekstremalne opady. Ilość tej wody sprawiła, że ta woda najzwyczajniej nie jest w stanie odparować i naturalnie odpłynąć w tej chwili, bo jest to no, jakby nie było zamknięty zbiornik wodny w tej chwili. No, gdzie nieszczęśliwie w środku znajduje się siłownia. Marcin Michalak dodaje, że rozwiązanie już jest. W momencie, kiedy ta woda zejdzie, określamy najniższy punkt tej niecki i spróbujemy tą wodę odprowadzić trochę poprzez drenaż, trochę poprzez zwykłe rury kanalizacyjne do najbliższego cieku wodnego. A może ten drenaż trzeba było od razu zrobić, od razu o tym pomyśleć? Tak, tylko że na etapie realizacji, a przypomnę, że Zielony Bełchatów jest realizowany od ponad roku, żadne z pogód i opadów nie dały nam wyraźnego sygnału, że tam ta woda będzie mogła się zbierać. Co prawda drobne kałuże się pojawiały, natomiast no, teraz te ekstremalne opady pokazały no, to, co widzimy w tej chwili wszyscy. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i mamy nadzieję, że jeżeli pogoda się utrzyma, a opadów nie będzie, w najbliższych dniach ta woda stamtąd zniknie, a my wprowadzimy docelowe rozwiązanie, które no, jeżeli nie zupełnie wyeliminuje w przyszłości takich problemów, to na pewno zminimalizuje. Cały projekt Zielonego Bełchatowa zostanie oddany do użytku w ciągu najbliższych 3 tygodni. Mieszkańcy Bełchatowa korzystają już jednak z niektórych atrakcji przygotowanych w ramach tego projektu. Siłownia była jednym z nich. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Podróżujemy po kraju, byliśmy w Bełchatowie. Jeśli Państwo mają być może jakieś zdjęcia tego właśnie miejsca, proszę podesłać zd@polskieradio.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji jeszcze kilka chwil. Do 19:00 audycja popołudniowa. Started just as long as we finished together. It's a ballad full of broken hearted. Make you feel as light as a feather. One foot in front of the other. You always gotta take your time. You just gotta trust your lover. Everything will work out fine. Cracks along the ground. And Quentin's cross my mind quite often. But we've come too far to turn around. Baby, you don't have to worry. And darling, you don't have to fear. If we as long as we finish together. I said it doesn't matter where we started, as long as we finish together. Lead me by example, darling. Lead me, baby, I ain't going nowhere. Lead me, you are the promised land. Follow you through fire, more than a friend. Lead me. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Tak mniej więcej, proszę Państwa, się kończy. Bardzo dziękuję za ostatnie 3 godziny. My dziękujemy. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Patrycjusz Wyżga. Już za moment dobry wieczór powie Państwu Grzegorz Hoffman. Ale na razie przez najbliższe 5 minut zostawię Państwa i mam nadzieję, że to Państwu nie przeszkadza, w towarzystwie Tomasza Stańki. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.